أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çocuklar için İslam tarihi 2. seri Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatıyla alakalıdır. 8. kitap ilk vahiy. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'nin evinde yaşıyordu. O karısını, karısı da onu çok seviyordu. Hazreti Muhammed çokça düşünüyordu. Hazreti Hatice onun bu sakinliğini hoş karşılıyor, onu düşünceleriyle baş başa bırakıyordu. Hazreti Hatice akıllı bir kadındı. Diğer kadınların kocalarına yaptıkları gibi çok konuşarak onu rahatsız etmiyordu. Hazreti Muhammed güneşi, ayı, gökyüzünü, yeryüzünü, hayvanları yaratan tek ve bir ilahın olduğunu düşünüyordu. Bu tek olan ilah kulları kendisine dua ettiğinde onların dualarını kabul ediyordu. O yalnız başına kullarına yeterliydi. Bu nedenle yiyeceğini ve içeceğini alarak Hira mağarasına gidiyordu. İnsanların gürültülerinde uzakta gece ve gündüz Allah'a ibadet ediyordu. Her yıl bu mağarada bir ay kalıyordu. Yalnızlığı çok seviyordu. Yalnız kalan insanda manevi bir yükselme oluyordu. Kalbi dünya uğraşılarından kurtuluyordu. Zihni saflaşıyor, marifet nurlarını almaya müsait hale geliyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu bir ayını ibadetle geçiriyordu. Orada geçen yolcuları yanında getirdiği azığına ortak ediyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geceleri rüyada gördüğü rüyalar aynen yerine geliyordu. Ruhu temizlenmiş, Allah Celle Celaluhu ile yakınlaşmaya başlamıştı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'na çıktı, 40 yaşına varmıştı. Yiyeceğini yanında götürüyordu. Gündüzleri oruç tutup ibadet ediyordu. Geceleri de uykusundan kalkıp yine ibadet ediyordu. Güneş kaybolmuştu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine ibadet etmeye devam ediyordu. Biraz uyumak için kafasını yere koydu. O gece Ramazan ayının Kadir gecesiydi. Tam uykuya başlayacakken bir ses işitti. Oku. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Ben okuma bilmem. Bir şeyin kendisini sıktığını hissettiği neredeyse nefesi kesilecekti. Sonra onu bırakarak tekrar konuştu. Oku. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben okuma bilmem diye cevapladı. İkinci defa neredeyse nefesi kesilecekti. Sonra onu bırakarak konuştu. Oku dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne okuyayım diye sordu. Melek cevapladı. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısında yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalemle yazı yazmayı öğretendir, insana bilmediğini o öğretir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem korkarak uykudan uyandı, şaşkınlıkla mağaradan çıktı. O anda gökyüzünde bir ses duydu. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin, ben de Cebrail'im. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğu yerde durarak ona bakmaya başladı. Ne ileri ne de geri gidebiliyordu. Bakışlarını gökyüzünden çeviremiyor, Cebrail'in dışında hiçbir şey göremiyordu. Geç kalınca Hazreti Hatice onu aramaları için adamlarını gönderdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'nin yanına döndü. Kendisini büyük bir sıkıntı sarmıştı. Karısı, ey Ebu Kasım, ne oldu sana? Seni aramaları için adam gönderdim. Bütün Mekke'yi araştırdılar, seni bulamadılar, dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, benim üzerimi örtünüz, benim üzerimi örtünüz, dedi. Hazreti Hatice onun üzerini örttü. Karısına bütün başına gelenleri anlatarak şöyle dedi. Kendimden korkmaya başladım. Hazreti Hatice ona inanarak şöyle teselli etti. Hayır, seni tebrik ederim. Allah'a yemin olsun ki o seni kesinlikle yalnız bırakmaz. Çünkü sen merhametli ve doğru sözlüsün. Cebrail aleyhisselam tekrar gelerek Kur'an'dan Müddessir suresinin 1 ile 6 ayetlerini getirdi. Ey bürünüp sarılan peygamber, kalk artık kafirleri azap ile korkut. Rabbini büyük tanı, elbiseni temizle, azaba götürecek işleri terk et, iyilik yaparak başa kalkma. İyiliği yaparak başa kalkma. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem huzurlu bir şekilde uyandı. Olanları anlattığında Hazreti Hatice amcası Varaka bin Neffel'e giderek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü şeyleri ona anlattı. Varaka eski kitapları okuyordu. Tevrat ve İncil'den haberi vardı. Şöyle devam etti. Şöyle dedi. Hayatım elinde olan Allah'a yemin olsun ki o Musa'ya gelen Cebrail'dir. Allah onu bütün insanlara peygamber yaptı. Ona söyle sabretsin. Hazreti Hatice Allah'ın peygamberinin yanına döndü. Anlattıklarını ona haber verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Kabe'yi tavaf etmeye gitti. Orada Varaka'ya rastladı. Yanına gelen Varaka sordu. Ey kardeşimin oğlu, gördüklerini ve duyduklarını söyle. Resulullah aleyhissalatü vesselam başından geçenleri anlattı. Varaka, Allah'a yemin olsun ki sen bu ümmetin peygamberisin. Sana Musa'ya gelen namus-i ekber Cebrail aleyhisselam gelmiştir. Seni yalanlayacaklar, eziyet edecekler, memleketinden çıkaracaklar ve öldürmek isteyecekler. Şayet ben bugünlere kadar yaşayabilirsem sana yardımcı olurum. Allah Celle Celaluhu kuluna yardım eder. Artık Cebrail Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sık sık gelmeye başladı. Ona Allah'ın Celle Celaluhu emirlerini getiriyordu. Hazreti Hatice de kocasının gördüğü bu meleği görmek isteyerek şöyle dedi. Ey amcamın oğlu, sana gelen bu arkadaşını geldiğinde bana haber verebilir misin? Resulullah aleyhissalatu vesselam olur dedi. Cebrail aleyhisselam geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'ye, ey Hatice, işte bana gelen Cebrail, dedi. Hazreti Hatice, ey amcamın oğlu, kalk ve benim soluma otur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Hazreti Hatice'nin soluna oturdu. Hazreti Hatice sordu. Onu görüyor musun? Evet. Hazreti Hatice, tekrar yerimizi değiştirelim, benim sağıma otur, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sağına oturdu. Hazreti Hatice sordu. Onu görebiliyor musun? Evet. Hazreti Hatice, şimdi de önüme otur, dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam önüne geçerek oturdu. Hazreti Hatice sordu. Şimdi de görebiliyor musun? Evet, bunun üzerine Hazreti Hatice Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde otururken yüzünü açarak sordu. Onu görebiliyor musun? Hayır, diye cevapladı. Hazreti Hatice şöyle dedi. Ey amcamın oğlu, seni tebrik ederim. Muhakkak ki o gördüğün melek şeytan değildir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasına gitti. Cebrail'i görmek istedi. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen onu görememişti. Çok Allah Celle Celaluhu kendisini terk ettiğini zannetti. O bu şekilde üzülürken kendisine doğru gelen bir ses duydu. Ey Muhammed, sen gerçekten Allah'ın elçisisin. Sevinen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gökyüzüne baktı. Kendisine daha önce gelen melekti. Gökyüzünde bir taht kurmuştu. Bir tahta oturmuştu. Onun tekrar gelişine çok sevindi. Cebrail aleyhisselam ona Kur'an'dan yeni ayetler getirmişti. Duha suresini ona okumaya başladı. Andolsun kuşluk vaktine. İnsanların sessizliğe vardığı geceye ki Rabbin seni terk etmedi, darılmadı da. Elbette ahirette senin için dünyadan daha hayırlıdır. Muhakkak Rabbin sana dilediğini verecek, sen de razı olacaksın, sen de razı olacaksın. O seni yetim olarak büyütüp, olarak bulup da büyütmedi mi? Seni sapıklığa düşmüş insanların arasına çıkarıp doğru yola ulaştırmadı mı? Sen fakir birisi iken zengin yapmadı mı? O halde yetimi hor görme, dilenciyi azarlayıp kovma. Bununla beraber Rabbinin nimetini sürekli hatırla. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته